Mama. Jej stan jest stabilny. Ona i dziecko trafili do przemyskiego szpitala w sobotę wieczorem. Początkowo sądzono, że są ofiarami pożaru, który wybuchł w ich domu. Prawdopodobnie to Brazylijka wznieciła ogień. Policyjni antyterroryści zabezpieczyli podejrzaną paczkę znalezioną w szkole w Oławie na Dolnym Śląsku. Pakunek przypominający ładunek wybuchowy ktoś zostawił w toalecie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Akcja antyterrorystów została zakończona. Podejrzany pakunek został wyniesiony i zabezpieczony, informuje policja. Jednocześnie nie podaje, co było w paczce. Służby zawiadomiła dyrekcja szkoły. Prawie 200 uczniów ewakuowano do sali gimnastycznej, a do szkoły wezwano antyterrorystów. Coraz bliżej e-recept. Jutro ustawą wprowadzającą elektroniczną receptę ma się zająć rząd. Według harmonogramu do końca tego roku apteki mają być przystosowane do ich realizacji. Natomiast do końca przyszłego roku wszyscy lekarze powinni już wystawiać takie recepty. System funkcjonuje w taki sposób, że wszystkie recepty będą przechowywane w zabezpieczonym i będącym w administracji Ministerstwa Zdrowia systemie informatycznym. To niesie za sobą bardzo konkretne korzyści. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że rocznie wystawiamy prawie 160 milionów recept na leki refundowane. To pokazuje, jak wielka będzie skala tej zmiany i jak wielu momentów w życiu Polaków ta zmiana dotknie. O czym mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Elektronicznej recepty nie można zgubić, zniszczyć ani sfałszować. Każdy lek można wykupić w innej aptece. W krajach, gdzie wprowadzono e-receptę, błędne wystawianie recept przez lekarzy wyraźnie spadło. Dziś rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące nowego rozkładu jazdy na kolei, który wejdzie w życie w grudniu. PKP Intercity deklaruje, że uwagi i sugestie będą wykorzystywane przez kolejarzy. A więcej na ten temat wie Aleksander Przoniak. Swoje postulaty może zgłaszać każdy za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika. Znajduje się tam ankieta, którą należy wypełnić. Podobne konsultacje odbywają się od wielu lat. Kolejarze otrzymują prośby o dodatkowe kursy postoje na dodatkowych stacjach i przystankach, a także na zupełnie nowe trasy. Pojawiają się też uwagi na temat systemu sprzedaży i jego funkcjonalności. Przedstawiciele PKP Intercity zapewniają, że postulaty pasażerów są brane pod uwagę łącznie z realizacją nowych połączeń. Formularz będzie dostępny do 26 lutego. Zmiany będą musiały być jeszcze konsultowane z Polskimi Liniami Kolejowymi i Ministerstwem Infrastruktury. Nowy rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie 9 grudnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zagranica. Szwedzi coraz częściej stają się ofiarami przestępstw i tracą zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Wskazuje na to najnowszy raport Szwedzkiej Rady do Spraw Zapobiegania Przestępczości. Z dokumentem zapoznał się Przemysław Gołyński. Prawie 16% spośród respondentów biorących udział w badaniu krajowego poziomu bezpieczeństwa odpowiedziało, że w 2016 roku było ofiarami przestępstw. Chodzi o pobicia, groźby karalne, przemoc seksualną, oszustwa czy napady. Niepokoi największy od 2005 roku odsetek osób, którzy padli ofiarą przestępstw z użyciem przemocy. Przyznało się do tego ponad 8% badanych. Byli to najczęściej mieszkańcy Sztokholmu. 23% mieszkańców środkowej i południowej Szwecji nie czuje się bezpiecznie. To o 7% więcej niż dwa lata temu. Jednocześnie, według najnowszych danych, zaufanie do wymiaru sprawiedliwości spadło o 6 punktów procentowych i wynosi 55%. O 7% mniej respondentów ufa funkcjonariuszom policji. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy może być spadek wykrywalności przestępstw, spowodowany przede wszystkim brakami kadrowymi w policji. Dwa lata temu spośród 20 tysięcy absolwentów szkół policyjnych co trzeci odszedł z zawodu. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Sport i Adam Malecki. I oczywiście Pjongczang i igrzyska na początek. Po złocie Kamila Stocha w konkursie indywidualnym skoczkowie wywalczyli brąz w rywalizacji drużynowej. To pierwszy w historii medal zdobyty przez polską drużynę skoczków na igrzyskach. Dotąd najlepszym wynikiem było czwarte miejsce wywalczone 4 lata temu w Soczi. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Stefan Hula do ostatniego skoku walczyli z Niemcami o srebro. Było blisko, przyznaje Stoch. Trochę mi żal tego, bo no srebro było po prostu w zasięgu. Każdy z nas miał świadomość, o co będziemy dzisiaj walczyć, ale też nie było o tym głośno mowy, bo wiedzieliśmy, na czym się mamy skupić. No i każdy z nas po prostu zrobił to, co do niego należało. Zrobiliśmy wszystko, każdy z nas dał z siebie po prostu tyle, ile potrafił. Zasłużyliśmy na ten medal. To jest dzisiaj historyczny dla nas moment i też pokazuje potencjał po prostu tego zespołu. Stefan Hula, który miał wielką szansę na zdobycie medalu indywidualnie, w końcu dopiął swego z drużyną. No jest to dla nas wspaniała chwila, bardzo taka wzruszająca i dla mnie szczególnie. Długo czekałem na takie sukcesy jak w tym sezonie i to, że mamy ten medal drużynowy, to jest zasługa całej naszej drużyny, całego naszego teamu, trenerów, całego sztabu i nas, że walczyliśmy dzisiaj do końca, pokazaliśmy taką naprawdę wolę walki. Jesteśmy wygranymi, myślę. Każdy dał cegiełkę do tego i myślę, że każdy oddał swoje bardzo dobre skoki tutaj. A zwyciężyli skoczkowie norwescy, dla których jest to pierwsze złoto drużynowe w historii. Norwegia prowadzi w klasyfikacji medalowej igrzysk, Polska na 17 miejscu. Historycznego wyczynu z Soci, gdzie zdobyły srebro, nie powtórzyła drużyna panczynistek. Luiza Złotkowska, Katarzyna Bachleda-Curuś i Natalia Czerwonka odpadły w ćwierćfinale. W rywalizacji indywidualnej panczynistów na 500 metrów najlepszy z Polaków Artur Waś zajął 13 miejsce. Bez sukcesu także w bobslejowych dwójkach Mateusz Luty i Krzysztof Tylkowski zajęli 24 miejsce. Złote medale dla Kanadyjczyków Cripsa i Kopacza. Życie sportowe jest także poza igrzyskami. W piłkarskiej ekstraklasie na zakończenie 23. kolejki Górnik w Zabrzu pokonał 3-0 Termalikę Bruk-Betnicieca. Nowego trenera ma Śląsk Wrocław. Jana Urbana zastąpił Tadeusz Pawłowski. W ligach zagranicznych we Włoszech Lazio pokonało 2-0 Hellas Verone. W Hiszpanii Hetafe 3-0 Celta Vigo. W Niemczech wygrana 2-1 Eintrachtu Frankfurt z Lipskiem. No i sensacja w Pucharze Anglii, gdzie Wigan wyeliminowało Manchester City. Wynik 1-0. Niespodzianką można za to nazwać porażkę w pierwszej rundzie turnieju w Dubaju Agnieszki Radwańskiej. Przegrała 5-7 i 4-6 z Rosjanką Darią Kazatkiną. Krakowianka w najnowszym rankingu WTA jest 31. Prowadzi Dunka Karolina Woźniacka. Rakietą numer 1 świata wśród tenisistów został oficjalnie Roger Federer. Szwajcar jest najstarszym w historii zawodnikiem, który objął prowadzenie w światowym rankingu. Ma 36 lat i 7 miesięcy. Kolejny sport w Trójce jutro o 7 rano. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Jutro na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia. Termometry pokażą od minus 2 do plus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Marek Strymecki, dobry wieczór Państwu. Serdecznie zapraszam na program. A w nim m.in. porozmawiam z historykiem, autorem publikacji o kartkach w PRL-u. Pozycja, która właśnie się ukazała, nosi tytuł Bilety do sklepu i jest naukowym, znakomitym kompendium wiedzy na temat reglamentacji. Nawet ci z Państwa, którzy dobrze pamiętają tamten czas, ze zdziwieniem, jak myślę, odkryją, że w tych niby dostatnich czasach gierkowskich już w 1976 roku pojawiły się kartki na cukier, oficjalnie zwane bonami towarowymi. Kartki, to słowo, ponoć miały kojarzyć się starszym osobom z biedą wojny, a tu przecież żadna bieda, a dobrobyt okresu gierkowskiego. A więc były bilety, jak bilety do kina, czy po prostu teatru. A audycję jak zwykle zaczniemy od radiowego kalendarium. Magda Karczewska przypomni m.in. co działo się równo 100 lat temu, w lutym. Dźwięki historii. Dziś przypada 545. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Wedle tradycji 23 lutego 1455 roku spod prasy drukarskiej Gutenberga wyszła pierwsza drukowana Biblia. 25 lutego 1831 roku rozegrała się bitwa o Olszynkę Grochowską, najbardziej krwawa batalia powstania listopadowego. 170 lat temu, 21 lutego w Londynie, ukazał się manifest komunistyczny Fryderyka Engelsa i Karola Marksa. A następnego dnia, 22 lutego 1848 roku, w Paryżu wybuchła rewolucja lutowa, uważana za początek tzw. wiosny ludów. Trzeba powiedzieć, że na początku ta rewolucja zwyciężyła, ale co z tym zwycięstwem zrobić, jak je zagospodarować, jak utrwalić jego rezultaty, to był problem właśnie wiosny ludów i myślę, że nie tylko wiosny ludów. Mówił w 1994 roku profesor Jerzy Skowronek. 90 lat temu, 24 lutego, powstała Biblioteka Narodowa w Warszawie. Mamy autograf Quo Vadis, mamy jedyny właściwie istniejący autograf Jana Kochanowskiego. Mamy rocznik świętokrzyski dawny, ten rękopis, w którym jest zapisane, że Dąbrówka przybyła do Mieszka. Mówił 10 lat temu jej obecny dyrektor Tomasz Makowski. 24 lutego 1953 roku w Warszawie, w więzieniu na Mokotowie, władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na generale Auguście Emilu Fildorfie, pseudonim Nil. Tak w 1990 roku wspominał generała towarzysz z celi, żołnierz AK Włodzimierz Rzeczycki. Powiedział: proszę pana, być może, że pana dzisiaj wezmą na przesłuchanie. Musi pan być na to przygotowany i ja panu radzę, żeby pan słuchał, o co chodzi, żeby pan jak najmniej mówił, bo tyle właśnie będą wiedzieć dokładnie, ile sam pan im powie. Owego pana wezwano na przesłuchanie i w tym czasie ja się spytałem, kto ten pan jest. Powiedzieli: jest to generał, komendant Kedywu Armii Krajowej, pseudonimie Nil. Fildorf był autorem zamachu na Kuczerę. 100 lat temu. 19 lutego, po podpisaniu przez państwa centralne Traktatu Brzeskiego z Ukraińską Republiką Ludową, do dymisji podał się były komendant Legionów, generalny gubernator austriackiej okupacji w Lublinie, generał Stanisław Szeptycki. W konsekwencji przeniesiony na front włoski, dowodził 85. Brygadą Piechoty. 100 lat temu. 19 lutego łódzki dziennik Godzina Polski na pierwszej stronie informował: sądy polskie zostały uruchomione w całym Królestwie. Sędziami śledczymi zostali mianowani, z małymi wyjątkami, przeważnie młodzi prawnicy. I skonstatować należy, iż sędziowie ci, chociaż praca ich odbywa się w warunkach chwilowo niegodnych, unikają szablonu i trudne swe obowiązki spełniają pod każdym względem bez zarzutu. 100 lat temu. W tym samym dzienniku czytamy przedrukowany telegram ze Sztokholmu. Telegrafen Union donosi: po krwawej walce z bolszewikami polskie wojska zajęły Mińsk. Polskie Naczelne Dowództwo Wojskowe wydało odezwę mobilizacyjną do całego narodu polskiego i wzywa wszystkich Polaków do występowania z pułków rosyjskich i skupiania się pod własnymi sztandarami. Nawet kobiety, dzieci i starcy wzywani są do stawiania się do formacji pozafrontowych w charakterze sanitariuszów. 100 lat temu. Dziennik Wileński donosił 22 lutego z Wiednia o reakcji władz na powszechne protesty Polaków wobec przyznania chełmszczyzny Ukrainie. Przez przedstawicieli Rady Ukraińskiej i rządu austro-węgierskiego podpisane zostało wczoraj uzupełniające, interpretujące wyjaśnienie do traktatu pokojowego, na mocy którego chełmszczyzna nie przypada po prostu Ukrainie, lecz zachodnia granica Ukrainy w czasie właściwym ustanowiona zostanie przez mieszaną komisję na mocy stosunków etnograficznych i po wysłuchaniu życzeń ludności. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost. At such a cost. There's There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. Ain't life unkind? Historie jak z książki. Dzisiaj gościem naszego programu jest Andrzej Zawistowski, historyk, chociaż pracuje na SGH, czyli w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a to nie kojarzy tak się z historią, ale może pan się zaraz wytłumaczy. Jest autorem wielu książek, publikacji dotyczących współczesnej historii, a dziś jest dlatego, że napisał książkę Bilety do sklepu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe tę książkę wydało. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. PWN wydał książkę Bilety do sklepu i jest to książka, od razu muszę powiedzieć, to nie jest książka z serii PRL z boku i z przodu, PRL w 14 minut. Było troszkę takich książek, gdzie też jest o kartkach. To jest książka naukowa, ale którą mogą nienaukowcy czytać. Co w kartkach pana urzekło? Przede wszystkim to, że rzeczywiście o kartkach pisali prawie wszyscy. Ale jakby zerknąć do takich książek, to są albo wspomnienia, albo jakieś takie tematy, które są wszystkim znane. Mięso było na kartki. Natomiast co, dla kogo, kiedy, dlaczego, jak to wprowadzono, dlaczego to wprowadzono, dlaczego się nie wzorowano na systemie wcześniejszym, jak to wszystko funkcjonowało, tego wbrew pozorom nikt nigdy nie opisał. Mówię tutaj o okresie tym ostatnim, zaczynającym się w 76 roku. Natomiast istniały trzy dokładnie opracowania dotyczące reglamentacji lat 40. oraz tej pomiędzy rokiem 51 i 53. Postanowiłem to wszystko zebrać, opisać, przeanalizować i pokazać, bo wbrew temu, co nam się wydaje, handel reglamentowany jest obecny w naszym życiu dzisiaj też. Dzisiaj też, a kartki na przykład na mięso, mało kto sobie zdaje z tego sprawę, są dzisiaj dla każdego obywatela państwa polskiego prawdopodobnie gdzieś zmagazynowane i czekają, mam nadzieję, nigdy nie zostaną wykorzystane. Ale to jest normalna polityka każdego państwa. No właśnie, każdego państwa kartki to nie jest przecież specjalność polska czy PRL-u, bo jak mówimy kartki, myślimy przeważnie o Polsce tak zwanej ludowej. Ma pan rację. Historia kartki jaka jest? Wystarczy, ale ja się odniosę do tego. Po wszystkie badania opinii publicznej po 90 roku, z czym się kojarzy PRL, na pierwszym miejscu kolejki i kartki. Na pierwszym miejscu. A rzeczywiście to jest tak, jak pan wspomniał, historia sprzedaży reglamentowanej, ona nie musi być koniecznie na kartki. Ona może być prowadzona na podstawie różnych mechanizmów. Jest zwykłym mechanizmem wykorzystywanym w gospodarce w sytuacji nadzwyczajnej. Wojny, zamieszania związanego z różnymi niepokojami społecznymi, katastrofy humanitarnej. Możemy tutaj rozciągać i są tacy specjaliści, którzy nawet twierdzą, że już od średniowiecza tego typu reglamentowana sprzedaż istniała, a nawet od starożytności. Wszystko zależy od tego, jaką przyjmiemy definicję. Ale rzeczywiście XX wiek to jest czas, kiedy nie ma w Europie kraju, w którym nie funkcjonowałyby różnego rodzaju kartki, różnego rodzaju sprzedaż reglamentowana. Bo są kataklizmy. Bo są kataklizmy, wojny. Ale proszę zwrócić uwagę, Szwajcaria, ostoja spokoju, kraj neutralny. Po II wojnie światowej w Szwajcarii jest reglamentacja kartkowa. Jest reglamentacja kartkowa w krajach, w których nie było działań wojennych bezpośrednio. Jest reglamentacja kartkowa w Stanach Zjednoczonych, jest reglamentacja kartkowa w Kanadzie i tak dalej, i tak dalej. To jest zwykły mechanizm regulowania podaży i popytu jednocześnie w sytuacji nadzwyczajnej. I te kartki, które w Polsce ludowej tak zwanej, czyli tej od 1944 roku istniały przynajmniej do końca lat 40., były bardzo podobnym mechanizmem jak w wielu innych krajach. Przy czym właśnie, jak mówimy kartki, już powiedzieliśmy to, myślimy PRL, kolejki, tak większość ludzi. Wynika to z tego, że ponad połowa społeczeństwa, jak myślę, używała tych kartek. W związku z tym, no to jest zupełnie... Wszyscy. Nie, bo część nie używała, bo mają 20 lat. Wszyscy używali, bo przecież były kartki dla dzieci. Tak, ale dzisiejsza młodzież... A, nie... w sensie dzisiejszej, tak. Oni są znają z historii, jak historię okazji... Ale powiem panu tak, że to nie do końca jest tak. Dzisiaj też są kartki. Dzisiaj też mamy sprzedaż reglamentowaną. Mianowicie? To jest typowy mechanizm. Leki. Leki są na kartki. Ta kartka nazywa się recepta i ta kartka jest albo ze względów społecznych dla osoby chorej ze specjalną zniżką, albo ze względów ekonomicznych, to znaczy ograniczenie do niektórych leków, bo są bardzo drogie i państwo do nich dopłaca. To jest dokładnie ten mechanizm. Faktycznie są kraje, gdzie nie ma recept, wcale można kupić każdy lek, na przykład w Egipcie. Ale zupełnie nasz temat jest inny, to znaczy mówimy o tym osobliwości, która zdarzyła się w latach 70. w Polsce Ludowej. W Polsce w latach 70. ten mit jest ciągle kraju, który jest bardzo potężny, bogaty, bo miał Gierka i tak dalej. Wiemy, że to trochę bzdury. Większość społeczeństwa zapomniało, że kartki, bony towarowe, w zasadzie jak mówiono, wprowadzono w 76. Co to było i dlaczego? Dokładnie bony towarowe, a właściwie nie bony towarowe, bilety towarowe. Bilety. Bilety towarowe, bo bony towarowe to były bony, które mi płacono w Peweksie. Natomiast bilety towarowe, zresztą ta nazwa była specjalnie tak skonstruowana, żeby w drukarniach, w których przygotowywano kartki do wprowadzenia reglamentacji, drukarze nie zorientowali się, co drukują. Jak weźmiemy do ręki bilet towarowy, to tam jest tylko napisane bilet towarowy, lipiec 76 rok i jakaś cyfra. Nawet nie wiadomo, co to jest. Czy to jest kilogram, litr? Nie wiadomo, co to jest. Dlaczego wprowadzono w 76 roku w sierpniu, wbrew dacie, która jest na takim bilecie towarowym, w sierpniu 76 roku kartki na cukier? Dlatego, że wódka była tania. To jest całe zamieszanie czerwca 76, czyli podwyżki cen. Cukier zdrożał prawie 100% wówczas. Odwołania po protestach w Radomiu i Ursusie tej podwyżki. No i oczywiście wówczas szturmu na sklepy. No, tam była sytuacja, w której władza nie była w stanie opanować. Przecież komitety kolejkowe przejmowało sklepy, wyrzucało obsługę. Samo sprzedawało ten cukier. Były sytuacje, że samochody z cukrem niby podjeżdżały pod sklep, wysiadał konwojent i przynosił pieniądze, bo on ten cukier sprzedawał na czarnym rynku za wielokrotną przebicie ceny i tak dalej. Więc władze w takiej sytuacji beznadziejnej zdecydowały się na reglamentację cukru, bo cukier był, chyba jeszcze jest, w polskiej kulturze takim produktem dosyć specyficznym. Oprócz wódki, papierosów jest swego rodzaju też produktem specyficznym. Bo po pierwsze bardzo dużo się go używało, nie tylko do słodzenia herbaty czy kawy, ale przede wszystkim wypieki. Jedne święta, drugie święta, pożywienie dla dzieci. Nie było słoiczków w sklepach dla dzieci. Trzeba to było zrobić. Dużo cukru do tego trzeba było użyć. To wreszcie były przetwory. Całe lato i jesień w prawie wszystkich polskich domach panie domu najczęściej stały i robiły przetwory. Czy jest badanie, które by powiedziało, że używamy mniej cukru niż w PRL-u? Znaczy można oczywiście porównać to. Ja w tej chwili, takie mam wrażenie. W tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć z pamięci tych danych. Natomiast no, to jest trochę tak, że dzisiaj też się pojawiają paniki cukrowe. Czy naprawdę brakowało cukru, czy Polacy tak dużo go potrzebowali? Bo przed chwilą powiedzieliśmy o tym, że lubimy cukier, czy lubiliśmy bardziej. To nie chodziło o to, czy cukru brakowało. Rzeczywiście brakowało go wówczas, bo ludzie zaczęli kupować na zapas. Ja miałem w rękach cukier kilka lat temu, kupiony w 76 roku. Jedna z osób go kupiła, wrzuciła do szafki i już nigdy go do niego nie sięgnęła. A ja wtedy widziałem domy, które miały cukier w tapczanach i dokładnie w wersalkach. Tak, dokładnie tak. I żeby to zablokować, wprowadzono reglamentację cukru w sierpniu 76 roku. Tylko ona była specyficzna. Bo tam na kartkę można było kupić kilogram cukru za 10,50. Ale równocześnie można było ten sam cukier kupić za 26 zł w wolnej sprzedaży. A dlaczego? Bo przy 26 zł za kilogram cukru nie opłacało się pędzić bimbru. I tu była ta tajemnica. A co mówiła oficjalnie władza, która szczyciła się tym, że jest władzą 10. potęgi na świecie gospodarczą? Władza mówiła zawsze, i to chcę mocno podkreślić, zawsze gdy wprowadzała kartki na cokolwiek, czy to były lata 40., czy to były lata 50., 70. czy 80. jedno. To wszystko przez spekulantów i chomikarzy. Jakie były jeszcze inne kartki w PRL-u, zaraz powiem po przerwie. Thank you. gorących słów. Gdy na dworze mróz, niewyspaną noc, jeden kot solo moich ust, gitarowy blues, kilka dróg na skrót, parę stóp. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać wiele ci, nie mogę dać wiele ci, przykro mi. Osiem znanych not, McCartneya but, kilka niezłych płyt, jeden kicz, siedem chudych lat, talie zgranych kart, południowy wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać wiele ci, nie mogę dać wiele ci, przykro mi. Historyk Andrzej Zawistowski, który specjalizuje się w najnowszej historii Polski, jest dzisiaj naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry jeszcze wieczór. Raz. Bilety do sklepu. To książka, którą właśnie napisał niedawno, a wydało wydawnictwo naukowe PWN. Przeczytam teraz trochę z okładki tej książki, a właściwie z tyłówki. Andrzej Zawistowski jest bez wątpienia najlepszym znawcą PRL-owskiej reglamentacji i dysponuje wiedzą tak unikalną, że niełatwo jest znaleźć w tym zakresie równie kompetentnego recenzenta. Wykonał pracę wręcz tytaniczną i wykorzystując materiały z archiwów centralnych i prowincjonalnych, drukowane źródła urzędowe, prasę, etc. w sposób drobiazgowy odtworzył system reglamentacyjny z lat 44-89. Też mi się tak wydaje, że zrobił pan pracę tytaniczną. To jest gruba kniga, proszę państwa, ale tam znajdziecie wszystko. Ale łatwo jest znaleźć to, czego się też naprawdę szuka. Przychodzi do rok 80. i prośba o kartki pojawia się w słynnych postulatach stoczniowców. prawdę mówiąc, pojawia się wcześniej. Pojawia się wcześniej, pojawia się już w lipcu podczas strajków na Lubelszczyźnie. Mało kto dzisiaj o tym ten pamięta. Ten sam okres jakby i ta sama dokładnie sytuacja, miesiąc tak. wcześniej. Ten postulat, żeby wprowadzić kartki na mięso, to jest rzecz niesamowita. To jest efekt tego, że kartki na cukier zadziałały. To znaczy, w 1976 roku nie było cukru. Wprowadzono tą swoistą reglamentację, która wyglądała tak jak reglamentacja w latach 40. To znaczy, że jak się nie ma kartki, też można kupić, tylko drożej. I to znakomicie zadziałało, że cukier był w sklepach, natomiast teraz poprosimy o mięso. Te pierwsze prośby o mięso pojawiły się oczywiście kiedy? Jesienią 76 roku, ale wtedy cenzura i władza wprost w instrukcjach dla cenzury zapisała, macie walczyć z żądaniami wprowadzenia nowych kartek. Żadnych kartek więcej. Jerzy Urban wypisywał takie właśnie felietony, że to był przypadek, że to się mogło zdarzyć w każdym kraju, ale żadnych kartek więcej nie trzeba. Więc tutaj prasa tonowała te nastroje. Natomiast od 76 roku non-stop w różnych postulatach protestujących, obradujących pojawia się prośba, dajcie nam kartki na mięso. To jest pułapka, w którą sama władza wpadła, to znaczy odniosła sukces z reglamentacją cukru. To nieprawdopodobne, no ale społeczeństwo było tak zmęczone, że nie rozstrzygało już, czy socjalizm jest dobry, czy niedobry, byle było czym posłodzić i czym nakarmić rodzinę. Kartki wprowadzone są w kwietniu 81 roku i co się reglamentowało wtedy? Chyba łatwiej powiedzieć, co się nie reglamentowało, dlatego że oczywiście sama historia wprowadzenia kartek, władza chciała uniknąć kartek na mięso. Próbowała wszystkich sposobów, bo to jest w porozumieniach z końca sierpnia, a kartki, jak pan powiedział, na mięso są wprowadzone dopiero w kwietniu. Olbrzymi okres. Po drodze była taka specyficzna, mało znana w Polsce reglamentacja regionalna w dużych miastach, którą wprowadzono. Wejdę, wprowadzono do 1 kwietnia i potem w gazetach tłumaczono, że to nie jest prima aprilis, bo często w tych gazetach były takie zabawone. 1 kwietnia zawsze to się robiło, prawda? Że... Nie, no, to decyzja zapadła w lutym, więc to już... Ale sprzedawano od 1 kwietnia. Natomiast sprzedaż ruszyła od 1 kwietnia faktycznie. W grudniu była taka reglamentacja lokalna w różnych miastach organizowana dosyć spontanicznie. Natomiast rzeczywiście to jest to. Ale wbrew temu, co my tutaj mówimy, to nie mięso było drugim towarem reglamentowanym. Mleko w proszku. Mleko w proszku i to jest jeszcze 80 rok, czerwiec 80 roku i tu trzeba powiedzieć, że władza w ten sposób starała sobie poradzić z prywatnymi przedsiębiorcami, którzy z tego mleka w proszku produkowali lody latem. Więc wprowadzono reglamentację, nie kartki, bo to był mechanizm inny, to znaczy były tak zwane bony przedpłacowe, trzeba było zapłacić za te mleko, dostawało się specjalne bony, później rodzice dzieci, które były uprawnione na podstawie książeczki, odbierały te mleko już bezpłatnie, bo zapłaciły wcześniej, ale to była reglamentacja, zwykła reglamentacja. I oczywiście, tak jak powiedziałem, dołączamy mięso, za chwilę czekolada, co jest efektem zmiany reglamentacji cukru, gdzie się pojawia reglamentacja czekolady, masło, produkty zbożowe, makaron, ryż, mąka. I tutaj worek się rozwiązuje. A nawet buty. Buty, tak. Chociaż to też trochę był inny mechanizm. Worek się rozwiązuje aż do tak naprawdę ostatniej kartki, które zostały wprowadzone. To też ciekawe. Nie reglamentacja. Reglamentacja była od 82, ale kartki na benzynę to dopiero 84. Czy pomogło to gospodarce, a przede wszystkim czy ludzie mieli łatwiej im było kupować? Tak. Powiem, że tak, chociaż to dopiero po miesiącach było widać, bo 81 to jest pełen konfliktów, żądań, większych przydziałów, bo tutaj za kartkami, dlaczego władza nie chciała kartek? Nie tylko dlatego, że trudno jej było podzielić ten cały towar równo, z różnych powodów, bo na przykład Warszawa dostawała dużo więcej mięsa niż na przykład takie województwo siedleckie, dwukrotnie. Tutaj się więcej mięsa sprzedawało z różnych na osobę licząc. Natomiast gdzieś tak około 83-84 roku system zaczyna całkiem sprawnie funkcjonować. I jak są prowadzone badania opinii publicznej, czy znieść kartki na mięso, to większość ludzi mówi nie. Znaczy, my się do tego przyzwyczailiśmy, to jest jakaś gwarancja, to już funkcjonuje, to zmniejszyło kolejki, no ale to były miesiące, 81, 82, zamieszania olbrzymie. W książce, której pani jest autorem, zamieszczone są chyba wszystkie zdjęcia kartek z lat Polski. Niestety Ludowej. Nie. Niestety nie. A, niestety. Coś brakuje. Wtedy, gdybyśmy chcieli wszystkie zamieścić, ta książka musiałaby mieć 3 takie tomy. To dla oglądu tych kartek warto jest tę książkę posiadać. Teraz sobie przypominam te kartki. To okropny czas, ale taki był. Kartki na mięso kategorii M2, M1. To potem kartki na kartki. Niedawno w pewnym miejscu pytała mnie młodzież, moi studenci, pokazując tę zdjęcie. Czyli wkładkę do dowodu osobistego. To musiało kupę pieniędzy kosztować. Tak. Pamiętam, miałem znajomą, która po studiach dostała pierwszą pracę wydawania kartek. Miała etap taki. Tak, to kilkadziesiąt tysięcy osób w całej Polsce, a później więcej, bo to zależy troszeczkę jak liczymy, tak? Bo proszę pamiętać, że ten obowiązek na poziomie zakładów pracy otrzymali ludzie i tak pracujący najczęściej w kadrach, w różnej administracji, natomiast to wymagało zatrudnienia od poziomu urzędu miasta, dzielnicy, dodatkowych osób w różny sposób. Ta praca nie cieszyła się dużym powodzeniem z prostego powodu. Po pierwsze, bardzo skrupulatnie, na czas to wszystko musiało być wydane danego dnia, policzone. No i olbrzymie kontrole, które szukały tych spekulantów, którzy próbują gdzieś ukryć różnego rodzaju malwersacje. Więc to po pierwsze. To kosztowało bardzo dużo, jeżeli chodzi o samą produkcję, transport. Sytuacja kuriozalna. Na co idzie część zysku z działalności Peweksu w 1982 roku? Na zakup numeratorów do kartek, bo wszystkie, które były w 81 rozsypały się i kartki były drukowane bez takiego podstawowego zabezpieczenia, które każdy może zobaczyć, bez numeru. I trzeba było zysk z Peweksu przeznaczyć na zakup numeratorów do kartek w krajach zachodnich, żeby wreszcie zacząć numerować przynajmniej te najbardziej newralgiczne towary. Historia kartek to historia też z PRL-u, o czym pan zresztą tu pisze i dobitnie stwierdza, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości o PRL-u albo o jego poziomie po prostu gospodarczym i społecznym, to kartki są dowodem tego, jaki on był. Dokładnie tak. Trzeba zauważyć jedną rzecz, że tak naprawdę historia reglamentacji kartkowej, bo reglamentacji sensu stricto w PRL-u, tak naprawdę to jest cały PRL, to jest reglamentacja różnych towarów, nie, materiałów budowlanych, węgla, samochodów i tak dalej, w różny sposób. Ale ja tu piszę przede wszystkim o takich kartkach, tak sobie postanowiłem, które były przydzielone powszechnie. To nie znaczy, że każdy je otrzymywał, bo na przykład rolnicy z części systemu byli wyłączeni, ale oni byli w tym systemie, tylko po prostu byli z niego wyłączeni jako osoby otrzymujące. Więc ten system zaczyna się w lipcu 1944 roku, czyli w momencie powstania czegoś takiego, co nazywamy dzisiaj Polską Ludową, a ostatnie kartki w sklepach ludzie pokazywali w lipcu 1989 roku. Więc ta historia się dokładnie zawarła w historii PRL. Kartki na wiele lat wyszły do obyczajowości i stały się też towarem. Towarem były kartki, prawda? Bo ludzie, którzy nie potrzebowali czekolady, a potrzebowali na przykład napicie troszeczkę więcej, to wymieniali czekoladę za to, co można było kupić do napicia. Nielegalnie. Oczywiście. I tak dalej, i tak dalej. Odwrotnie, legalnie. Czyli wymiana między sobą była nielegalna. Oczywiście. Kartki były przypisane. Nikt się nie przejmował. Kartki były przypisane do konkretnej osoby. Nawet tam było miejsce na wpisanie imienia, nazwiska, adresu. Był zakład pracy podpieczętowany osoby uprawnionej. I oczywiście to, co pan mówi, to funkcjonowało w dwie strony. To znaczy system przewidywał wymianę alkoholu czy papierosów na słodycze. Natomiast był wyraźny zakaz, żeby robić to wokół, robić to odwrotnie. Powstawały całe, ja to nazywałem oscylatory, trochę na wzór tego, co robiło RDB w latach 90. Całe oscylatory, które polegały na tym, że tymi kartkami obracano w legalnych punktach sprzedaży po to, żeby kartkę na czekoladę przerobić na kartkę na alkohol i wykorzystać. Trudno w trzech słowach dzisiaj streścić, jak bardzo pomysłowi byli ludzie, żeby wyłudzić dodatkowy przydział, żeby sfałszować kartkę. Mój ulubiony przykład geodetów, którzy narysowali 32 kartki i wpadli przy realizacji którejś kolejnej z nich. Ciekawe, na jaki towar? Prawdopodobnie alkohol, dlatego że jeżeli fałszowano, to fałszowano przede wszystkim kartki na benzynę, alkohol, papierosy. To trudno się dziwić, butelkę na miesiąc, jaki to Polak wytrzyma. Bilety do sklepu to tytuł najnowszej książki Andrzeja Zawistowskiego, historyka. Jest o handlu reglamentowanym w PRL-u, na szczęście w epoce przeszłej. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. W pewnej krainie są małe, czerwone pomarańcze, których zima nie waży. Klimat jest tam łagodny. Lecz jak wszędzie kwiaty brzoskwiń i śliw tam więdną. Nie udawajcie się w tę krainę, gdy wątłe jest szczęście wasze. Pani pachnie jak tuberozy, to nastraja i to podnieca. A ja lubię zapach narkozy, a najbardziej gdy jest kobieca. Bo ja lubię zapach narkozy, a najbardziej gdy jest kobieca. Mówię ładnie i melodyjnie, zdania perle jak z pereł kolię. Pani patrzy melancholijnie, skąd ma pani tę melancholię? Pani patrzy melancholijnie, skąd ma pani tę melancholię? Sen to prawdy, jak z dymu kółka, sen zmysłowy bladej dziewczynki, chyba nowa, lśniąca szkatułka, pomarańcze i mandarynki. Chyba nowa, lśniąca szkatułka, pomarańcze i mandarynki. Pani usta wtula swe futry, pewno miękkie jest to futerko. Przeczulenie, co będzie jutro, co pokaże srebrne lusterko. Przeczulenie, co będzie jutro, co pokaże srebrne lusterko. Podkrążone po balu oczy i zmysłowość pachnącej twarzy, i sen zwiewny panią omroczy, i o wczoraj pani zamarzy. I sen zwiewny panią omroczy, i o wczoraj pani zamarzy. Pani pyta, czy walca tańczy, jak zatańczy, jak sen dziewczynki. Mandarynki i pomarańcze, pomarańcze i mandarynki. Mandarynki i pomarańcze, pomarańcze i mandarynki. Historie jak z książki. Stanisław Narutowicz był starszym bratem Gabriela Narutowicza, pierwszego polskiego prezydenta II Rzeczpospolitej. Stanisław Narutowicz bardzo zasłużył się w pracy, między innymi na rzecz pokojowego rozwiązania sporu polsko-litewskiego. Podobno nawet poświęcił temu swoje życie. O mniej znanym z Narutowiczów powie teraz profesor Michał Kopczyński. Kim był Gabriel Narutowicz, wie każdy. Pamięć o zamordowanym wkrótce po objęciu urzędu prezydencie Rzeczypospolitej przywoływana jest corocznie w grudniu. Tragiczny los pierwszego prezydenta niepodległej Polski przysłania jego osiągnięcia jako wybitnego inżyniera i profesora Politechniki w Zurychu. Zgoła nic nie mówi się o jego pochodzeniu, ani o jego starszym bracie Stanisławie Narutowiczu. Postać tego ostatniego warto przywołać z okazji stulecia ogłoszenia niepodległości Litwy, które przypada 16 lutego bieżącego roku. Stanisław Narutowicz, podobnie jak jego młodszy o 3 lata brat Gabriel, urodził się na Żmudzi w majątku Brewiki w pobliżu Telsz. Wcześniej osieroceni przez ojca bracia przenieśli się wraz z matką do położonej w Kurlandii Lipawy. Choć Lipawa również leżała w granicach Imperium Romanowych, to nacisk rusyfikacyjny był tutaj znacznie mniejszy niż w Królestwie Polskim czy na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Młodzież, a właściwie jej rodziców, w tym i panią Narutowiczową, przyciągało cieszące się znakomitą opinią Gimnazjum Lipawskie, w którym uczono wprawdzie rosyjskiego, ale językiem wykładowym był niemiecki. Lipawskie gimnazjum słynęło nie tylko z wysokiego poziomu nauczania, ale także z liberalnego stosunku nauczycieli do uczniów. Drogi obu braci rozeszły się po ukończeniu gimnazjum. Gabriel studiował najpierw matematykę w Petersburgu, a potem inżynierię w Zurychu. Z kolei Stanisław uczył się prawa w Petersburgu, potem w Kijowie. Przez wiele następnych lat Stanisław mieszkał w Warszawie i w Kaliszu, pracując w sądzie, parając się dziennikarstwem, wreszcie zarządzając kaliską gazownią. W 1904 roku powrócił do rodzinnego majątku. Pełnił funkcje w wymiarze sprawiedliwości, ale jednocześnie udzielał się społecznie i politycznie. Brał aktywny udział w samorządzie lokalnym, a w 1912 roku został nawet członkiem Dumy, czyli Izby Niższej Rosyjskiego Parlamentu. W roku 1915 ziemie litewskie, w tym i Żmudź, znalazły się pod okupacją niemiecką. Stanisław Narutowicz nie wyjechał do Petersburga, lecz pozostał w Brewikach. Szansa na niepodległość Litwy pojawiła się w roku 1917, gdy wyczerpane wojną na dwa fronty Niemcy zaczęły szukać sposobu zakończenia wojny z rządzoną już przez bolszewików Rosją. W sierpniu zebrała się w Wilnie konferencja litewska, która wybrała 20-osobową Litewską Radę Państwową, czyli Tarybę. W jej skład właśnie wszedł Stanisław Narutowicz, jedyny Polak. W listopadzie 1917 roku kanclerz Rzeszy ogłosił, że niepodległość Litwy jest możliwa, ale jej warunkiem jest trwały sojusz nowego państwa z Niemcami. Ów trwały sojusz miał gwarantować m.in. to, że Litwini nie wysuną pretensji terytorialnych do wchodzących w skład Prus Wschodnich ziem etnicznie litewskich, zwanych Małą Litwą, a leżących wokół Kłajpedy i Tylży. W tym duchu utrzymana została pierwsza deklaracja niepodległości ogłoszona przez Tarybę 11 grudnia 1917 roku. Jej treść budziła spory wśród Litwinów, a także wśród litewskich emigrantów, uważających, że zwycięstwo Niemiec nie jest wcale przesądzone. Gdy okazało się, że Niemcy nie myślą o dopuszczeniu Litwinów do rokowań pokojowych z Rosją, toczonych w Brześciu nad Bugiem w początku 1918 roku, Taryba uchwaliła kolejną deklarację niepodległości w dniu 16 lutego 1918 roku. Nie zawierała ona już żadnych zapewnień o sojuszu z Niemcami. Jej sygnatariuszem był również Stanisław Narutowicz. Walka o litewską duszę trwała jednak dalej, a Niemcy usiłowali narzucić Litwie ustrój monarchiczny i niemieckiego władcę. Gdy w czerwcu 1918 roku Taryba ugięła się pod niemieckim naciskiem, Narutowicz zrezygnował z udziału w jej składzie, uznając, że sojusz Litwy z Niemcami będzie oznaczał wrogi stosunek do Polski. Do polityki ogólnokrajowej już nie wrócił, choć nadal był aktywny społecznie na Litwie Kowieńskiej. Pracował jako sędzia w Kownie, zajmował się też majątkiem. Jego żona zorganizowała, a potem zarządzała żeńskim gimnazjum również w Kownie. W roku 1932, mając 70 lat, Stanisław Narutowicz popełnił samobójstwo. Dla jednych było ono protestem wobec wrogich stosunków między Polską a Litwą. Inni zwracali uwagę na kłopoty osobiste Narutowicza, śmierć znękanego długą chorobą syna Jana i kłopoty finansowe. Jak było naprawdę, tego się już nigdy nie dowiemy. Dzieje się historia. Partenon to wielka świątynia w centrum Aten, powstała 400 lat przed naszą erą. Ta wielka budowla z białego marmuru poświęcona była Atenie. Oczywiście przez te lata ciągle niszczona, ograbiana, ale wciąż można ją podziwiać. Pierwsze rzeźby, a było ich w Partenonie niemało, wywieziono już w V wieku naszej ery. A większość rzeźby za zgodą władz tureckich trafiło do British Museum, Luwru i do Muzeum Kopenhagi w XIX wieku. Wyszła właśnie nowa książka pod tytułem Partenon. Mary Beard jest profesorem filologii klasycznej na Uniwersytecie w Cambridge. Jest redaktorką działu klasycznego w jednej z znanych gazet i także jest wielką blogerką oraz znana jest ostatnio z występów telewizyjnych. W roku 2014 znalazła się, proszę Państwa, na liście 10 najbardziej wpływowych myślicieli na świecie. Partenonem interesowała się niemalże od dziecka. Ta książka to przekrojowa historia najsłynniejszej świątyni w dziejach, a także rozprawa z narosłymi wokół niej kontrowersjami. Czytelnik dowie się, co znaczył Partenon dla ludzi poprzez całe wieki, jaką pełnił funkcję, jak pełnił funkcję kościoła i meczetu, a także dlaczego tak nadzwyczajnie wpisał się w historię naszej kultury. Wydawnictwo Rebis ma dla Państwa tę książkę. Wystarczy do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i nie zapomnieć dać swojego adresu korespondencyjnego, abyśmy wiedzieli, do kogo książkę o Partenonie mamy wysłać. Też przeczytajcie. Ukazał się, proszę Państwa, nowy numer kwartalnika Karta. O czym przeczytamy w tym numerze, powie Państwu zaraz Zbigniew Gluza, redaktor naczelny tego pisma. Karta 94, wydana właśnie przede wszystkim jest opisem początków II Rzeczpospolitej. Przełom 18 i 19 roku w montażu świadectw pokazuje, jak stanowiliśmy Polskę wtedy. To jest właściwie nieznany obszar spraw. To znaczy w Polsce wie się trochę o listopadzie, ale to jak potem stanowione zostało państwo, to właściwie opowiadamy teraz i pokazujemy, jak wielkie były dylematy, to znaczy jak wielki podział polityczny w tej nowotworzonej Polsce i po drugie, jak trudno było zdefiniować, jak kraj ma wyglądać. Opisujemy tutaj, jaka była relacja między Polakami a innymi nacjami, które znalazły się wewnątrz tego kraju. To, co bardzo ważne, to świadectwo Michała Romera z kwietnia 1919 roku, kiedy on decyzją Piłsudskiego wyjeżdża do Kowna, by ustalać z Litwinami, czy jest możliwa realizacja federacji, czyli powołania Litwy jako samodzielnego państwa. Była sugestia, że Piłsudski będzie prezydentem tego kraju, a Romer premierem. Miał być to odrębny kraj w sojuszu z Polską. To okazało się zupełnie niemożliwe i opis tej wyprawy Romera do Kowna jest moim zdaniem takim dowodem na to, że koncepcja federacyjna tej nowotworzonej Polski nie była możliwa do realizacji. Upadła koncepcja z taką Litwą, upadła potem współpraca z Ukrainą, z Białorusią. Właściwie okazało się to zupełnie niemożliwe już na samym początku II RP. Samej II Rzeczpospolitej opisujemy bunt w Świętym Krzyżu. W 25 roku miał miejsce bunt więźniów w tym ciężkim więzieniu w Górach Świętokrzyskich. Pokazują, jak to było i w jaki sposób struktury władzy ówczesnej radziły sobie z czymś takim, jak bunt prawie całej ekipy więźniarskiej w tym ciężkim miejscu. Pokazujemy też bardzo wyraziste dwie osoby w relacji z sowietyzmem. Najpierw generała Petro Chrychorenko, generała sowieckiego, który w 1961 roku postanowił wypowiedzieć posłuszeństwo i na takim partajtagu sowieckim powiedział, co sądzi o systemie. Oczywiście całkowicie zdegradowany, jeden z najważniejszych dysydentów sowieckich później. I Jacek Winkler, Polak mieszkający w Paryżu, który postanowił w momencie ataku Sowietów na Afganistan stanąć po stronie Afganistanu przeciw Sowietom. Opowiadamy, z jaką motywacją tam jechał w tym 1985 i 7 roku, kiedy walczył po stronie mujahedinów. Tłumaczył, że odzyskanie przez Polskę niepodległości było dla takiego celu, konieczne było stanięcie twarzą w twarz z najazdem sowieckim. Ponieważ tutaj trwała wojna, to on uważał, że jako polski patriota ma obowiązek stanąć przeciw nim. To taka romantyczna i kontynuująca powstańcze nastawienie pozycja, która oczywiście nie mogła zmienić niczego geopolitycznie, ale była znakiem takiej postawy niezgody na brak niepodległości, więc niepodległość jest tematem numeru. Historie jak z książki. Przed II wojną światową mieliśmy trzech prezydentów. Gabriela Narutowicza, zastrzelonego przez endeckiego fanatyka po kilku dniach zaledwie sprawowania władzy. Ignacego Mościckiego, który w 1939 roku opuścił kraj wkrótce zmarł na emigracji. I wreszcie Stanisława Wojciechowskiego, który po okresie prezydentury wycofał się z życia politycznego. Zanim został prezydentem, był aktywnym politykiem w dziele przywracania niepodległości Polski. Mało o nim wiemy. Z tego okresu pochodzą wspomnienia Wojciechowskiego, lekturę przybliży nam dzisiaj Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Ja już dzisiaj dziękuję. Marek Stremecki, wraz ze mną pracowały panie Gabriela Darmetko i Grażyna Mazurczak. Spotykamy się za tydzień. Bądźcie państwo koniecznie z nami. Dobranoc. Moje wspomnienia. Stanisław Wojciechowski. Najwięcej hamował naszą działalność brak pieniędzy. W drugim półroczu 1895 roku przeciętny dochód miesięczny wynosił 230 rubli. Z tego pokrywać trzeba było koszty zagranicznych wydawnictw, transportów i rozjazdów, utrzymanie drukarni i dwóch nielegalnych, Piłsudskiego i mnie. Największy wydatek stanowiły rozjazdy. W miejscowościach objętych ruchem trzeba było być przynajmniej raz na miesiąc. Przejeżdżałem około 5000 kilometrów miesięcznie, a Piłsudski jeszcze więcej, ponieważ musiał jeździć do Petersburga, Moskwy, Charkowa. Ciągłe jazdy zaczęły nadwyrężać nasze zdrowie. Jeżeli środki pozwalały, braliśmy na noc bilety drugiej klasy, ale i tutaj nie można było spać spokojnie, bo na węzłowych stacjach pełno było złodziei. Wagony obchodzili żandarmi i głośno ostrzegali. Karmany, wieści, Bielgiti. ale zostawiali drzwi otworem, z czego korzystali złodzieje. Raz ściągnęli Piłsudskiemu sakwojarz z bibułą, wskutek czego musiał zmienić pociąg, bo nie było pewności, czy złodziej ze zdobyczą nie poszedł do żandarmów. Sulkiewicz, mimo starań o przeniesienie do Wierzbołowa, mającego dobrą komunikację z Wilnem, musiał do kwietnia 1896 roku siedzieć w Taurogach. Droga do niego była uciążliwa. Przeszło 100 km jazdy końmi od stacji kolejowej w Szarlach. Co pewien czas jeździł do niego Bielak, Piłsudski albo ja po odbiór zagranicznych wydawnictw. W tamtą stronę jeździliśmy karetką pocztową z powrotem najętymi końmi, żeby uniknąć rewizji bagażu przy wsiadaniu do karetki w Taurogach. Traktem tym niegdyś jechała Katarzyna II. Urzędowe nazwy stacji pocztowych przypominały jej przejazd i wrażenia. Cericno, Nieskuczna. Dla mnie była to najnudniejsza droga. Bezleśna równina żmudzka. Z nikim na wsi nie można było rozmówić się ani po polsku, ani po rosyjsku. W powrotnej drodze kładliśmy na głowę czapki urzędnicze z gwiazdką jako najlepszy paszport. Byliśmy w nich nietykalni i nasze walizki również. Na stacji w Szawlach dyżurny strażnik celny sam pomagał znosić walizki do wagonu. Dziwny był urok tej gwiazdki na czapce. Poza Rosją, Prusami i Austrią nigdzie go nie dostrzegałem. Gwiazdkowanie odziedziczyliśmy po zaborcach. Na pierwszym zebraniu starostów, których jako minister w 1919 roku wezwałem do Warszawy, żądano wprowadzenia czapek z gwiazdką dla starostów. Marny to sposób wzbudzania szacunku w ludności dla przedstawiciela władzy. Dużo jeszcze czasu upłynie, zanim uwolnimy się od różnych spadków po zaborczych państwach policyjnych. Niewola demoralizuje panujących i poddanych. Po obu stronach szerzy obłudę i strach, bezprawie i kult siły, represje i zemstę. Pozostało mi w pamięci zdanie Sidneya Webba, że charakter ruchu rewolucyjnego zależy przeważnie od natury sił poskramiających. Dlatego oburzyłem się, kiedy w pamiątce majowej 1896 roku w artykule Jotki o międzynarodowym znaczeniu polskiego ruchu rewolucyjnego znalazłem zdanie, że polska klasa robotnicza jest zahartowana i wyszkolona przez długie lata niewoli. Na miły Bóg, jak można pisać, że niewola wyszkoliła naszego robotnika? Niech diabli biorą takie wyszkalanie niewolą. Na każdym kroku musieliśmy zwalczać objawy upodlenia, które rodziły ówczesne warunki. W robotniku często zwracaliśmy na to uwagę robotników, by jarzmo niewoli nie wpiło się nam w barki, by nie upodliło naszego ducha cierpliwym znoszeniem zniewag i poniewierki. Musimy zawsze stać na straży swej godności i odpierać wszystkie zamachy rządu przeciw nam skierowane. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już wtorek, 20 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sąd Najwyższy ogłosi dziś wyrok w sprawie sędziego obwinionego o kradzież 50 zł. Polski rząd utrzymuje swój sprzeciw wobec planów powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Mówił o tym w Brukseli minister inwestycji i rozwoju. Prezydent Gdańska nie wyklucza własnej listy wyborczej, jeśli PO nie poprze go w wyborach samorządowych. Sąd Najwyższy ma dziś o 10:00 ogłosić wyrok w sprawie sędziego obwinionego o kradzież 50 zł na stacji paliw. W marcu zeszłego roku Mirosław Topyła, ówczesny wiceprezes Sądu Rejonowego w Żyrardowie, zabrał banknot położony przez starszą kobietę, która na chwilę odwróciła się od kasy. Zdarzenie nagrał monitoring. Widać też było na nim numery auta sędziego, co pozwoliło na zidentyfikowanie go przez policję.